No name, full of fame, and no name, full of fame, and rap. Chcę do studia, skreślam parę ksywek, wyłażę i pieprzy resztę, jakbym zostawił napiwek przy barze. I pytam, czy moja forsa z muzyki? Cisza. Patrzą na buty, jakby mi związał języki. Rap to polityka, zasilam opozycję. Pierdolona kamasutra, raperzy walczą o pozycję i promują cudzym tyłkiem albumy. Robię zamach, jakbym chciał posłać piłkę w trybuny. Goddammit, mamy respekt sceny przez te hieny, wciąga resztę przemysł. To przez te ściemy, sam przemyśl. Sława, pokażę ci, jak wygląda bagno, czyli ból stawak za wszystkich, których posłałem na dno. Prawa, podziemie kontra główny strumień, skaczą do gardeł, jakby chcieli zawistość na strunie. Jestem w budynku, ty przygotuj się do jatki, dzwoń po pogotowie, wychodzę z twojej klatki. I to wszystko, moi ludzie, trzymam ich blisko. Wiem, że mam za sobą dziś każde boisko. Idę po wszystko, jeśli chcą mnie znienawidzić, niech zrobią to teraz. Idę po wszystko, moi ludzie, trzymam ich blisko. Wiem, że mam za sobą dziś każde boisko. Idę po wszystko, jeśli chcą mnie znienawidzić, niech zrobią to teraz. Broken glass in the hallway, bloodstained floors. So they move no more. Dipped up in plastic. Die over a stereo. Turn my music high. Your brain. Turn my music high. Your brain. Now. Przyjdź do Mike'a, chcesz odbić te punchy, to przyjdź z tarczą. To gówno rozrwie ci ucho. Mike Tyson, naćpane nastolatki. Z fejmem wdę cię na proszkach. Masz 12 miesięcy na karierę. Rockstar. Label zapłaci, bracie, label da ci szansę. I wydają raperów tak, jakby byli hajsem. Przykładam wagę do słów, pięści odbicia z lustra. Opadają im szczęki, bo noszą moje słowa na ustach. To już pora, na blokach płoną stosy. Czuję się jak na wyborach, raperzy oddali głosy. Nie jestem głosem podwórek, jestem bólem. Jakbyś kładał kosę pod skórę, dali mi krzyż, niech wiedzą, że go wniosę pod górę. Czas spierdala, nie mam prawa do zwłoki. Mówię to tak oficjalnie, wiążę krawat i skoki. Jestem zamachowcem, samobójcą, nic na to nie poradzisz. Jedziesz ze mną w taksówce, gdzie pana wysadzić? Idę po wszystko, moi ludzie, trzymam ich blisko. Wiem, że mam za sobą dziś każde boisko. Idę po wszystko, jeśli chcą mnie znienawidzić, niech zrobią to teraz. Idę po wszystko, moi ludzie, trzymam ich blisko. Wiem, że mam za sobą dziś każde boisko. Idę po wszystko, jeśli chcą mnie znienawidzić, niech zrobią to teraz. Pamiętam, jak zaciskałem zęby na starcie. Od 19 płacę za własne błędy i żarcie. Każdy truskulowiec co traci, czas na dzielni ma rację. Bóg dał im talent spoko, dostałem determinację. Ho! Na tych osiedlach Bóg miał dla nas inne plany. Jezus zmienia wodę w wino, my butelki w tulipany. Moi ludzie snuli plany, został tylko ból i rany. W tej gali jeden pieprzony król i damy. Mam jeden strzał i czuję twoją tremę tu. Moja twarz nie zdradza emocji jak MF Doom. Chcą żyć, ale brak im odwagi. A moje serce bije po to, żeby zabić. Jestem tu znowu, albumy dziś dają powód do dumy. Mam kilku wrogów, a tłumy dziś stoją za mną. Idę po wszystko, moi ludzie, trzymam ich blisko. Wiem, że mam za sobą dziś każde boisko. Idę po wszystko, jeśli chcą mnie znienawidzić, niech zrobią to teraz. Idę po wszystko, moi ludzie, trzymam ich blisko. Wiem, że mam za sobą dziś każde boisko. Idę po wszystko, jeśli chcą mnie znienawidzić, niech zrobią to teraz. Broken glass in the hallway, bloodstained floors. So they move no more. Dipped up in plastic. Die over a stereo. Turn my music high. Your brain. Turn my music high. Your brain. Blown. Thank you.